نعم نسنا ثابت بغور كنا كما في الترمذي جلد صفا 84 وابو داود جلد صفا 217 ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده كفر من كفر من العرب فقال ابو بكر لو قاتلنهم ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه جكر خليفة شو سكسانو چه اغید زكاة ورخورن انكار کو ابو بكر سے وہ اعلان کو ویچ زبا خامخا جنگم دعا کسانو سرا سوک چه دین انکار کی زكاة ورخورن آم عمر رضي الله تعالى عنه وتوئیم چه اے ابو بكر اے امیر المؤمنین آم تسرنگا خطل آکسان لرا چه آغدا ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داہوئی نبی علیہ السلام فرمائنے چه سوک دا کرم ہوئی نمحفوظ شزمون آمال لہا ہوئی نفسہا ہوئی مگر آچه کم بی حقیص قتل وغیر اکڑیوی نروا حسابوہو علاللہ حساب کتاب لدد اللہ سردی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چاہتے ہو فرمائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ لو قاتلن من فرق من الصلاة والزکاة بقسم بلی فاللہ بنی چھز بخام خاجم گم دعا کسان سرام سوک چھ پا منس کے وفا زکاة کی فرق کی فإن الزکاة حق المال واللہ لو منعونی عقالا یعطونہو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویچی دی کم کسانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا زکاة کی اور رسیم مرکو لکنا او اگر رسیم دی اس نور کی للہ قاتل تو خوزو وسر قتال کم جنگ بکم وسر اگر لامن غیی دو وجر من دا دینا عمر رضی اللہ عنہ فرمائنے چھے ابو بکر سے پدیمہ نکلا کوئی زمان شرح صدر روش چھو واقعی خدا پاک دیتا سینہ پدی حق من سرم کو لوگ پڑھتا ادل تک عمر سے بٹھول صحابہ کرامونا چھے تخلیدو کو ابو بکر سے حالانکہ پا حدیث سے رکی خدا نشتر چھے سوک زکاة نور کینو قتل و سرکوا ابو بکر سے وہ فرمائنے چھے دنے زکاة ننکاروں کو سبب برمون ننکاروں کی بلد دادے وہ اقدام نے بدل بدل حج ننکاروں کی زکاة فرض دے فدر عمود فرض دے فدر پہنے کٹول صحابی کرامو اچھا تخلیدو کو ابو بکر سے دیکھ رہے دنے وَلَمْ يُفْتَى أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّمَّنْ وَافَقَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بِأَنَّكَ مُقَلِّدٌ دُونَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ يَا دُوَمْ دَلِلَّ عَلَيْكَ مَا فِي حَدِيثِ الترمذي جلد 1 صفحہ 137 عن عبید بن سباق ان زید بن ثابت حدثه قال بعث الی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ درس شو شی یہ ماما دا جنگ شو شو پائی کسا اویا قاریت صاحبان شہیدان شو عمر سے سردیر بے فکر لاحق شو عمر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ہوئی بیرو رہا وی دی بنا دیر زور رو خدا قرآن شریفی ندارا جمع کول واردی وی دی کچھ اویا قاریت صاحبان دکھنا پیوزے شہیدان شو خدا سے سبل حادث را لیا او دا کم وقسان و تیاد دی کنا او دارا دلار رکار بڑیر خراب شو ابو بکر سے بہتا ہوں فرمائے ویچی اوکار محمد رسول اللہ نے کلے فجمہ دور ایمانین عمر عزیز سے رنگا ہوں کمام وچی سواق تیر شب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرح صدر شب یہ عمر تاٹک خبر کردہ بیدا کر چکم نے زیادہ میں ثابت چکم کاتبی وحو آگی دے حوالہ کو او دا راجہ مکڑی شو خوش روان دے خات دا سو شو گو دنے رہی چکا نا درہم نمبر دا شد رکاتا تراوی چھ منکو ندا کا سانچا راج مکڑی دی دا حومر ندویلتا انہو راج مکڑی دی اے ذرفی مصنف ابن عبی شہبہ جلد دو سب 393 ان عمر ابن الخطاب ندویلتا انہو عمر رجلن ان یسلی بہم عشرین رکاتا عمر ندویلتا انہو یو سڑے مکر رکھا چلا غرم دی او بے ابن کعب ندویلتا انہو نا آغا تیوی ویدا خلق زان لدہ نموند رکی دی تشد رکاتا تراوی کواب اس نبی اسلام نا سی رجمہ کرو گا عمر سے رجمہ کرو گی اٹھو صحابی کرم مجرور چا فیرت نا رکر دل تکر اچھا تخریدو کو نا عمر رضی اللہ عنہ تخریدو کو اکثر کسان ویدا سنت نا بیر سنت و تعریف سرے سنت و تعریف و داری چھے نبی علیہ السلام مقرر کری صحابہ کرام وچا تابعین داد عمر سے پڑھ رہی کرنا نو داد اچھے وطوے چھے دا شد رکاتا ترائی عمر سے داکھر ویدا ہو عمر سے رجمع کے نبی علیہ السلام مندر کری وطوے دا قرآن شریف دے دا مصحف عثمانی چھے دا مجھے ترجمہ کو در اچھا جمع کر رہی یا خدا مامان عثمان تا خدا عمر سے نرشتو ترشوے دل تردیر جمع خبر نکوے داگی کوے نزل تاکی دا عمر رضی اللہ عنہ ورطول صحابہ کرامو سوکو تقلید اوکو مجموع در باتاوان شیخ الاسلام ابن تیمیہ جلد 300 صفحہ 112 و مدیر التفسیر فی القواعد المبین و فی اثبات التراویح العشرین کو بیا سوکو جزا خواب خدا کرم نبی ابن تیمیہ سب دا کتاب بیا گوری یا عثمان رضی اللہ عنہ خورچر جمعی فرض باندے پس زورا دے کہ درم ازانو دا سوا کرو ننور صحابہ کرم تقلید کرو او آغی ہو پی سرات نو کرے اس دباب خلاصا شاول اللہ رحمہ اللہ فرمائی دا در طول اختلاف ذکر سکنے جی اعلم ان فی الاخذ بحاضح المذاہب الاربعات شاول اللہ سے پیسلی تذکرے وی بیشکا نیولو پداخ کا مذاہب سلو رکی اوکا ستیدی بکیو مذہب نیسی مذہب امام ابو حنیفہ اوائے رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تطول نمدر فادف سرح لہا مسلحت عظیمت چی پنے سلو روارو کی پیو بسے مردی کنا نستا پا دی لار بانے جون تی رول یا پا دی بانے یا پا دی بانے یا پا دی بانے فیہ مسلحت عظیمت پا دی کردن بھی مسلحت دیمار پوشوی کنا وفی الاعراض عنها کلها مفسدت کبیرت او در سلور وارو امامان اعراض کل پا دی که پساد کردن بھی دی در چا پیسر دی سلور قیو پس ازا فتی کسی شر مسلح حسن عظیمت تعبیدار براوان امتا مسلمتا لگ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم خدا زمان پر اولاد کیو در تعبیدار سکی پیدا تچھل دین وزی تر تعبیدار نجوزی تچھل سلور نوزی رفتی کسی دی مفسدات پکڑ دیتی وسو ونحن نبین ذالک بوجوہ یلزم علینا الاعتماد على سلف الصالحین شاول اللہ سے بچھ لازم نے فمومان اعتماد کو الفسلق و صالحی معلومانے فی بحق شریعتی و ایزاہیہا ففویدون شریعت کی پوضاحت کی و اخذ الراجح من اقوال حمل متعددا او نسل دراجح قول نشکم اقوال متعددا دری دی دوی نمو پک راجح سکو راجح پک والو و تبین العلن و توفیق حال الكتاب و سنہ و لا یمکر ذالک اللہ من المذاہب الارماتیم تو کہ پڑی سلور خبر پوئی گروندہ وزی مذاہب و ارباؤں کی دن نہیں کرنی نور بیان پوئی گی ایا کون فی احدہما لتخلید المذاہب الارباؤں تے قولوہ علیہ السلام بل درش نبی علیہ السلام فرمائلی اتبعو السواد الاعظم تاسو تابداریو کے دلو جماعت فإنہو السواد الاعظم من اصحاب المذاہب الارباؤں دا سلور امامان چی دی مدد دخل فر جماعتون اسی لئے سواد اعظم دیکھنا مر پوشی جی ولو خیرن الناس بالفتوہ والاستبداء خارج المذاہب الارماتی او کو خلق دے اختیار ملو شی جی تاسو تخوا خرا امامانو نبار شی او پتی ورکوے جی سوک در رازی سوالون جوابون ورکوے یو تماشا بجوڑی سو بجوڑی تماشا جوڑا بنا وقدر خیر کے دن رست بلاندون بجوڑی گی چادرین طلاق داکڑی مہتنان دلو کچھ دادرین واقع شیوی دی مہر وطو لگو اگر ایلوڈ شی پیشا ورطا اگر ایلوڈ شی دادرین واقع شیوی بس پھر قسم کفارا ورکا تا قسم کفارا ورکا تا طلاق را قسم سرسے ورکا ناکو رضر ایسے کسی نو کم یا راگر نو ماہ وطو نا آگی بولا گیدی در صدور صفی پتوار کرو میں ستر اکو ویچی بات بنیم در روپے دا قسم نا کفارا جمع نو میوان نکلے ویا موتش درزنوالا ہمارا غورو نخلاص کر دغه موضوع دي ختم شو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات كريمة ديفانا. وما أهل به أو أعشى وذكر شفاع عباد لغير الله غير الله فاقنام لا نترك كتقر بالمخلوق مخلوق تزان ذي كل چار دن آغست را بسم الله الله أكبر نوى نفير بابا فرن مهلا نفير بابا كاكا سفرن مهلا تك تلوية بزرگان خود اختیار سے نبی تندر مهلا نفير بابا كاكا سفرن مهلا نفير فمن اضطر اعشوق چه مجبور شو غیر باغنو بغیر تجاوز کورنا ولا عادنو بغیر دوافسینا غیر باغن توری کی غیر مستحل لها غیر حلال گرون کی ودی دینا دیو گشی ودی زنگل کی روان دی زنگلی خری امت اوش لگا وحت فرما نداسی نچ دا حلال دی دا وقتی طور تا تی اجازت ملو شو غیر مستحل لها ولی عاد ترکی اے غیر مقصر فی طلب ما ابیح له غیر مقصر فی طلب ما ابیح له دے غیر مقصر ویدہ تا چی ویدہ پس سو گرام واہ کر کی گی دیو یار ما خوش لگوی دے ہو نشنا دائی کر راشی وقتی لو اخرا مقصر بنے اخو دونے سے تھا بھی بیٹر چاہ رہے شو جدے چکڑ پھولے پھر پیلٹس غیر مقصر کی طلبی ما ابیح لہو غیر باغن توری کی غیر مستل دے دے لذت حاصل ہو کہ نہیں والے کو پیاس ٹماٹر سے ہوا سے مسالہ بناوڑا مر چکی بناوڑا ولا عاد اے غیر معتد عن حد الضرورہ غیر معتد عن حد الضرورہ اذا حد ضرورت تجاوز کون کی نہیں سو گرام پر دیکھ کلو نو غیر باغنو اے غیر آکلنو بدون الحاجت غیر باغنو اے غیر آکلن بدون الحاجت غیر آکلن بدون الحاجت ولا عادن ولا عاد الا يعود اليه مره اخرى لا يعود اليه مره اخرى دين الله بزنگل تیر شو چل تیر زنگلی خر وا هو خڑا یا لك کلی کی ہن شو خڑے خلے کوئی خر او خڑو راش بیا بزنگل بالا لڑ شو بجبو بدر نہ بار کی خلے کوئی لوگ مری بس بیا وہ فخر ور غوٹا شیا پرون دینا فردور جیسے مل تفرون تو خوب بل پتون تیرا کٹ کر غوٹا اخو ناشنا زائی کوا ما بچی لاور کرا برگر ور دونو خلصی گی دے وچے ور ناکسنو نہیں سنا مجھے اب تک پتا والے گی چند خان دے غدر فما حکرو دے چند او ویدادون چند خان سکوے دا خوی جیر رو جنہ درو انو شنگوے دی ویدہ برگر ور کرچو دوی چند بوہا آج ویدہ پستین و خلق کرے خوخی پستی خلق سکی لگا خوخی ما یہ چاہتے خلق نمونے ساتھ ساتھ دعا کریوز یہ خوراک مدد سوچ پکار دے چی دی انسانان و دوم ریڈوکیٹڈ آو چی اقل تو گر راتی اقل پکے نہیں نو یا لخرق و خوخری یا لچند خواہ خود دا شیخ سے پر اللہ پا قبر منور کی ڈاکٹر شریف شاہ سے ویدل تا بیو دا ہو اسے دا اکوړ کې وګرځو سده بیا بل خندیر دغه اړه په شاو پړه بیا دغه وی هغه نوکر مت کې څه کولی ورځ چې دې زمانہ نه کړي هر څه عجیب خوې دي ایمو ته چې څه و چې دغه ځا د خندیر کوه راوړ کړم او دې وخوري نو دې نه ملګری راځي راټاک ټکور وایي نو چې هغه راشي او دی ودی زی واپس کما چې دی راځي دوی ته چې کسان ما واپس کړو دی ما تا غن راو او یو سې ټول دی واپس کړو تک دی به راټنګ ټکور دا خو خي او چې کله دا غوا غوا هرونه مکنه ودی اوفر دی چې بیا ته چې کسان راغلو دی ما ته چې داسره خوشي ځامن دی بیا به یې تکندر کول د خوراک سي